Тут ці што сутарэнні, далеталі галасы. Тут паўсюль сутарэнні, як бы катора не правалілася. Не, на вякі будавалі. Лупась, хлопцы! І тут я чу, што нешта мяняецца. Да групы дбайнікаў набліжалася два чалавекі ў атачэнні чародкі дзяцей і падлеткаў, чалавек на 20. Наперадзе крочыў невысокі худы мужчына у дужа акуратным чорным гарнітуры і белай сародцы з чорным гальштукам. Аблічча вясковага інтэлігента, проста і нічым не адметна, хіба што шнарам, які перасякаў левае брыво. За акулярамі разумныя і раздумлівыя вочы, валасы моцна сівыя на скронях. Другі быў высокі і плячысты і вельмі нагадваў нейкага амерыканскага каўбоя з фільмаў пра дзікі захад. Саламяныя валасы і аблічча, прадубленыя сонцам і ветрам да адцення цёмнага золата, шырокі высокі лоб, нос просты і нядоўгі, рот цвёрды, шчокі прыемна праваленыя, і ўсё гэта асвятлялі вочы. Такой глыбіні, такой глыбокай сіні, што рабілася радасна на душы. «Стой! Што вы гэта робіце?» – яшчэ здалёк закрычаў каўбой. «Якое? Па якім праве?» «А ты не будь у гарачай вадзе купаны, змагіцель!» – сказаў чалавек у сінім гарнітуры. «Трэба? Значыць, трэба!» «Вы не Чыпар Сергеевіч, хаця і старшыня калгаса», – сказаў інтэлігент, – «а і вам бы не шкодзіла ўсё ж паразважаць крыху над тым, што робіце. А вы мне, Рыгор Іванавіч, таварыш Шаблыка, не ва ўсіх выпадках загадвайце, як мне гэтым калгасам кіраваць і што і як мне на яго карысць рабіць. Небяспека супрацьпажарная патрэбна?» — спытаў той з портфелем і наставительно узняў палец. — Патрэбна. — Другі выхад. — Патрэбен? — Патрэбен. — Ды чаму ж тут гарець? — спытаў нехта. — Не кажыце. І камень часам гарыць, і стрэльба раз на год сама страляе. — Гэта помнік, — сказаў Шаблыка. — Помнік культуры, помнік гісторыі нашай. І потым хто? То вас прымушаў у ім загон для быдла рабіць. Зрабілі б у баку. «А гэта затраты трэба», – сказаў апартфеляны. «Помнік! Падаховай!» – тлумачыў Шаблыка. «Які помнік? Адкуль відаць, што помнік?» – пачаў нервавацца чалавек з партфелем. «Вы не нервуйцеся, Тодар Ігнатавіч», – сказаў Шаблыка. «Вы бухгалтар. Вы можаце і не ведаць, што гэта другая палова 16-га стагоддзя. Адкуль відаць?» «Дошка была. Дзе яна, дошка?» – спытаў Тодар Ігнатавіч. «Здзерлі дошку!» – узвіўся раптам крыкам каўбой. «У бур'яне яна валяецца! А ўсё ты канторская скрэпка! Ты ганчаронак! Ты чарнільная твая душа! Ты людзей падскоўваеш, нібы гэты замак галоўны твой вораг!» «Ціха, Міхась!» – сказаў яму Шаблыка. «Але каўбой, відаць, зусім не ўмеў сябе трымаць і ўжо зусім азвярэў. Скардзіцца на вас будзем, а табе, ганчаронак, я ой дам дыхту! Я табе неяк так прыму кулакі, так з морды мяса!» Вочы ганчаронка былі страшнаватыя, каб не былі такія дурныя. «Я, між іншым, не толькі бухгалтар. Я і член пасялковага савета!» Працягнуў Шаблыка. «Ну, калі член пасялковага савета, тады абавязкова трэба бурыць!» «Ды супакойцеся», – сказаў старшыня. «Вы яго паклічце да спакою, Альшанскі», – сказаў старшыні Шаблыка. «Альшанскі? Адкуль Альшанскі? З тых? Ды быць не можа. апошні з немцамі ўцёк і памёр. Ідыёт! Мала ці што альшанскіх, адзін Гаўрыла ў Полацку. Кажу вам, зрабіце загон наводдаль, альшанскі, сказаў Шаблыка, іначай будзем скардзіцца. Ну і валіце, сказаў старшыня, вам жа горай будзе. Ты, узбяленіўся каўбой, змагіцель, ты віслюк! Пра новае думаць трэба, сказаў старшыня, не пакрыўдзішыся на віслюка, бо не зразумеў. А я усміхнуўся. Я добра ведаю украінскую мову, ведаю, як часам зручна абазваць другога такім чынам. Тыпова беларуская хітрынка. Спецыяльна ўжываць у якасці лаянкі замест нашай лаянку з іншых славянскіх моў. І душу адвёў, і аблаяў, а той ніц не ўтаропае. Віслюк па-украінску – асёл. Так, сапраўдны віслюк. Толькі віслюкі робяць такое. Затое ганчаронак Тодар Ігнатавіч, бухгалтар і член пасялковага савета, чамусьці асабліва пакрыўдзіўся на, відавочна невядомае яму слова, віслюк. А ну паўтары, а ну паўтары, я табе паўтару, каўбой схапіў ганчаронка за грудкі. Высоцкі, заблажыў той, чо глядзіш на бандыцкае адроддзе? І тут ад натоўпу аддзяліўся высокі, выключна складзены і збіты мужчына год 40, з нечым. Валасы цёмна-русыя, светлыя вочы прыжмураны, у рухах лянівая грацыя, па якой відаць, можа быць нечакана рухлівы. Нос прамы, рот няўлоўна усміхаецца, в вялізнай далоні маленькая пушка. «Пастарайцеся, Ігнат Якаўлевіч», — сказаў ён сам сабе. «Ну што? Сапраўды з-за безабразія робіцца!» І лёгка, як кацянят, развёў ганчаронкай з магіцеля, трымаў іх выцягнутымі рукамі. «Ну, не хораша! Ну, бойка будзе!» Ляніва маўляў ён. Ну, міліцыя. Ну, 15 сутак. Ну, неба ў буйную клетку. Бухгалтар вялікага калгаса, член пасялковага савета і 15 сутак. Непрыгожа. Настаўнік роднага слова і тратуар перад школай падмятае. Непрыглядна. Экзамены скоро. Вучні пра Сымона Скарыну слухаць хочуць. А вы? Чамусьці не паверыў я ягоным словам пра Сымона Скарыну. Прыдурваецца, здзекваецца, падумаў я. Таму што была ў ім гэткая старасялянская ветлівасць і выхаванасць, але было і нешта дужа інтэлігентнае. «Ігнась!» — гарлаў ганчаронак. «Пусці! Дай дарвацца!» «Да не пушчу!» — ляніва сказаў Высоцкі. «Сука ты! Пусці! Пусці, адроддзе свінскае! Пусці, чорт смаляны дымны!» І тут Высоцкі невядома чаму азвярэў. «Ты за брата? Колькі можна? Ты гадзяня, ты выпоўзіна!» Адштурхнуўшы з магіцеля, ён схапіў ганчаронка, выдзеру яго партфель, схапіў за карак і за руку і моўчкі пачаў карэжыць. Так што стала страшна за жыццё таго. «Пусці! Пусці!» Настаў час умяшацца і ратаваць усіх ад гарачнасці. Я пачаў наводзіць апарат, выбіраць пазіцыю, нехта сыкнуў, і паступова авантура пачала сціхаць. Апошні выпусціў бухгалтара Высоцкі. Выгляд ва ўсіх быў збянтэжаны, а ў некаторых спалоханы. Я нават не чакаў. «Вы хто такі?» — першым ачомаўся Альшанскі. А ці не ўсё адно? А на што вы гэта робіце? А будзе хорошая ілюстрацыя на тэму «Правілы і нормы сацыялістычнага супольнага жыцця ў альшанскім наваколлі». І я шчоўкнуў яшчэ, і мур з юнакамі на ім. «Эй, это яшчэ на што?» — крыкнуў здалёк старшыня Альшанскі. «Я Антон Косміч, прыехаў даследаваць Альшанскі замак і касцёл. Маю адносіны да арганізацыі па ахове помнікаў, між іншым і гэтага вось вашага замка. Застаў прыемную карціну разбурэння і запечатлел да ведама сучаснікаў і на памяць нашчадкам, удзячным нашчадкам». Дзеці вакол шаблыкі зарагаталі, і гэты смех вывеў старшыню з цярпення. «Выньце плёнку!» «І не падумаю». Ён кінуўся да мяне з грацыяй і спрытам бегемота. За ім Ганчаронак і Высоцкі, за імі змагіцелі шаблыка. Падумалі б вы, Нічыпар Сергеевіч, што гэта адна з прыкрас краю, паказаў старшыні на замак шаблыка. Ты мне радзіму за мой кошт не ратуй, кінуў яму старшыня. Да мяне падступілі Ганчаронак з Высоцкім. Ты адкуль? Вось-вось узялі б за грудкі. У гэты момант чалавек у мучным пыле, з кепкай казырком назад і з поўным картэжам беспардонных сабак наблізіўся да нас, прайшоў між нас, як разжараны нож праз брус масла, стаў і ўтаропіў дзікаватыя, уважлівыя вочы ў нашы абліччы. Разглядаў, лунатычна хілячы галаву то на адно плячо, то на другое, і вочы былі нерухомыя, і я заўважыў, як усе нібы звялі, апусцілі рукі і адсунуліся. Чалавек паглядзеў, пакруціў адмоўна галавою, адышоў крокі на чатыры. «Не-а! А?» «А, не!» – тихо сказаў ён. Спрэчка зноў была пачала разгарацца. «Не смейце больш рабіць гэтага!» – сказаў я. «Хто гэта тут такі яшчэ?» – падлез Ганчаронак. «Змоўча, то я табе...» «А вы не крычыце на мяне, як нейкі афрыканскі папуас!» – налязаў ён. «Новагнівейскі бушмен», — паправіў я. Чым бы гэта ўсё скончылася, невядома, але ў гэты момант ад мура даляцеў крык двух дзесяткаў галасоў, туды спяшаліся дзеці, і мы таксама кінуліся туды. На зямлі ляжаў нязручна, падкруціўшы левую руку, юнак год 17. Адзін з тых, што толькі-толькі былі наверсе, там дзяўблі ламамі. Гэты чарнявы юнак адзін з тых кладзенцаў гракоў, як іх справядліва называюць. «Што з табой, Бронік?» з трывогай спытаў шаблык. «Разбіўся?» Гэта старшыня. «Здаецца, не». Юнак сеў, моршчачыся і падтрымліваючы правай левую руку. «Вывіх», — сказаў Ганчаронак, — «пацягніце за руку». «Не», — шаблык абмацваў хлопцаву руку, — «пералом». «Хутчэй у бальніцу!» «Ведаю, я рабіў жорстка, не па-чалавечы, але трэба было стрымаць тую малпу, якая вырашыла рабіць такое з замкам, да яшчэ і з рызыкай. Ну, а каб не рука, а шыя, і таму я шчоўкнуў і гэтую сцэну». «Ну і вось», — ледзь не заплакаў Высоцкі, паказваючы на тое месца, дзе, відаць, хлопец пераламаў руку і дзе пінжак быў прадзёрты. «Ой, пінжак раздзёр!» «Падумаеш, адзін пінжак», — спагардае адказаў мужны Бронік. «Мне гэта ўсё адно, як Радзівілу, калі б у яго ў адным з маёнткаў парсючок здох». Малі, хлопча, Бога аб здароўі, бо маліць аб розуме табе позна, сказаў я. Старшыня, ганчаронак і Высоцкі відавочна сабраліся пакінуць поле бою, але кінуць яго без слова азначала прызнаць сябе пераможанымі. Таму Альшанскі спытаў: гэта вы хаця дзеля чаго здымалі? Бачыце, не так даўно быў фітіль пра аднаго такога. Я сказаў гэта, хаця і ведаў, што кажу пустую пагрозу. Магчыма, здымкі ў будучым і прыдадуцца. Выньце плёнку, сказаў ганчаронак. Вы, здаецца, не ахова, а гэта не нумарны завод, адрэзаў я. Выму у цёмным пакоі з праявіцелем. Чаму так, не ведаю, але ніколі не бачыў я чалавека, які б так усхваляваўся. Вы адставіць, сказаў старшыня. Сапраўды пагарачыліся. Што нам, клінам сышоўся для загона гэты замак? Да і чаму тут сапраўды гарыць? Ну, чаму? Словам, будзе загон. Эй, спускайцеся адтуль! Паглядзеў на дзяцей, што сачылі за сцэнай, і прыбавіў спецыяльна для мяне: а з вамі пагаворым. Так, падхапіў ганчаронак, з вамі, што тут без году тыдзень падкопваецца пад аўтарытэт кіраўнікоў, мы яшчэ пагаворым. Ахвотна, тым больш, што найболей падкопваюць аўтарытэт кіраўнікоў такія, як вы. Альшанскі, відаць, хацеў бы вылаяцца, але махнуў рукой. Яны пайшлі, і тут нечакана загаласіў ім услед чалавек у кепцы задам наперад. Ага, ага, вось вам божая кара. Бурылі, замак. А вы ведаеце, што тут было? Вось вам, што тут было? Вось вам, божая кара! І рушыў за імі ў суправаджэнні картэжу сваіх псоў. І толькі тут я зразумеў, што чалавек гэты вар'ят. Змагіцель, Міхась Іванавіч, каўбой працягнуў мне руку. Мясцовы выкладчык беларускай мовы. Шаблыка, Рыгор Іванавіч, сказаў другі, настаўнік гісторыі. Дзякую вам, вы прыйшлі ў час. Два Івановичы, сказаў я. Што ж, Косміч Антон Глебавіч, гісторык. Мяркую, самая справа нам зараз не кіравацца ў чайную, сказаў Шаблыка. Я не люблю, але пасля сённяшняга ў мяне ад хвалявання і палёгкі аж калені дрыжаць. І ў мяне, сказаў каўбой, ды за знаёмства.